بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ديت ولكي سورة التكاثر دارو سر كوسرنا للشيء ومخير معنا شبارسم نمبر دي دوهم نمبر دي دي سورة المقبرة ده مقبري ولا سورة دي رمخي سر مناسبت مخي تذكير داخرتون دلتا تسيط في دنیا ره چه دا دنیا سبب ده غفلت داخرت نام و دی سر انسان داخرت نغاپی لکی دارنگی مخی دو ڈالی ذکر کلی واس بیان دا سبب داغی ذکر کلی چه آسر دا ڈالی ولی جوڑی شوی دا وجه دا محبت دا دنیا نام پا کاردار چطور خلکی و ڈالوی لیکن دیویر دنیا سر محبتو که مومنان دی پری خودد دو ڈالی شو دارنگی مخی تخویب و زجر داور صورت سر زجر دی پا محبت دا دنیا بانی او دارنگی تخویب اخروی او ذکر کئی خلاصه رو صورت هم داو زجر ور کئی او دارنگی پا محبت دا دنیا بانی بیا تخویب بیا زجر ور کئی بیا تخویب او دارنگی بیا آخر کئی ام تخویب دے حاصل دارے چھ پا محبت دے دنیا بانے زجر او تخویب دے صورت کریر زید بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دے اللہ تعالی چھ عام میرا بانا و خاص میرا بانا شروع کم زر دے صورت الہاکم التکاثر او په لکړی وې تاسو لاره هیڅ ستړیر والی د مالونو چې مال مې ډیر شي دا زجر دی مقصد داري له څه ته ویل کې غفلت او راز کول یو شنه بل دا دوه قسم دی یو قسم بغیر د قصد نه دی او دویم قسم په قصد سره او آغا مستلزیم ده راز لرم ده حق نه او ده گناه ده بیا ده دیر وجنل تا مرادم ده قسم ده چه ده قسم غفلت چکم ده ده سینه ده ده خور منافقانو کرده نور ده سی غفلت نزان ساتل بکاری الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو لرا هرس د ډیر والی د مالونو حتا زرتم المقابر دا تاکید د تکاثر او غایه د الها چې تاسو ول غافل کړی وي تر دې پورې چې تاسو ملاقاتو کې د مقبرو سره مقبرو ته مرسي یعنی دیرواله د مالونو چې د محبت د دنیا دیو مشغوله کړی وي د الله تعالی او د هغه د عبادت نه چې مال مې ډیر شي د دیر وجنه علما ولیکري ار سره چې کم کار یا کی کوشش غوي دا چې زما ډیر شي نه هر سره دا غواړي چې زما ار سره د نور خلکو نه ډیر وي لیکن انسان چې کومه صدقه کوي هغه د ته پیدا ورسي او وی خوری آغا تا پیدا ورسی وی غنده آغا تا پیدا ورسی دیر وجن حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمائی بیس اللہ عبدو عبدن سام و لها و نسی المقابر والبلام ناکار بنده آغا بندر چه آغا ییر کریدی او زان غفلت که چلی او دارنگی مقبری ییری کریدی او دارنگی زور والی چزه با مقبره تزه ما دارنگی مرم با دا بیخیر دنه یر دید نبی علیه السلامی دا دیر بد بندره او به مال لجمع کی بی خیدلار پر لگینا. حاصل داره چې مال انسان داره چې الله را پاره ولګی په خوځینه کې ولګی سواله په کار راشي صدقې پیو کې صدقې جاریه صدقې جاریه اگر چې اگر انسان د مرګ نه مسته په کار راځي مدرسې جوړ کړي جمعات جوړ کړي پولې جوړ کړي دارنګې کوي د دوبو بندوبست کړي دار مرګ نه مسته په کار راځي یا غالا چې پای سره دین خوريږي لکه وس دای پم دی پدې کې اوسړه چاندو کې پیسې ورکی ترڅو پورې چې دای د دینه خډيره پیدا خوري او دلر له رزینو پورې دا خلک اوري ورته ناس نو دا در مرګ نه روسته بستر پاره کار ورکی دا به موږ یو د تبع اجر ملایوي کور دې په اپیم کې ولګي کو استاد دای کې کودارنګي ان دې سره کوم شي نه تعلق ساتي او هغه استعمال کی نو دا ته اجر رسیږي در مرګ نه رستم نو الله رب عزت وچې داسې مکوي او به حتا زرتم المقابر تر دې پوري چې تاسو ملاقات وکړي قبرونو سره د دې سمانه ده دیکھ مفسرین او غن اقواز ذکر کړی رزق یو خل لن مقصد دار چې دا مال جمع کوي تر دې پورې چې قبر ته ورسیږي بس مړ شي ایستدل ته پات شي او دارنګ یاد کې او د جاهلیت دور ته اشاره ده چاغي په مړو باندې فخر کاوه چې زما دونه مړی دی زما دونه مړی ناغی تب دیکی اشاره ده یاداره چه بازی خلق آغا قبرون نزیر پاره دی چه مال می دیر شیم ناغی ملاقات لدی هر صورت سره مقصد داره چرد ده پاگچا بانی چه آغا ده دنیا سره ډیر زیاد محبت ساتی او ما اللہ جمع کی و آخرت ایر کره دا اللہ رب عزت و داستین ری پکار واپی دا کری تاس لرا حرست دیر والی دا مالو نو تر دی چه تاس ملاقات دو گی دا مقبرو سرام کاللہ سو پتالمون دا تخویب بعد تخویب دیتا وی ایچه دا سن ناظر دا تاس با پویشیم دا دینا مراد دا عذاب دا دنیا دنیا که با تاس پویشی که با تاس بانی عذاب رای سر بانی دا عذاب نا ثم کاللہ سو پتالمون بے چرے دا سن ناظر دا چتاس با پویشایم مراد دین عذاب دا قبر شو مانا دنیا کی بمدتر دے پتا ولی چی عذاب دا دنیا ربان ناشی سزن کدن یا نور حالات در بان ناش عذابون او دارنگی قبر کی بمدتر پتا ولیم علی رضی اللہ پرمائی چی زمانگ عذاب قبر کی لگ دغا و شک لیکن کله چې دا آیات نازل شونه بس مونږه یې شخ ختم شو ثم کلا سو پتالمون کلا لو تعلمون علم اليقين یقینا هقرا کو چې تاسو په دغه په علم یقین سره دې ته ویل کېږي زجر علم یقین علم دې چې هغه صاحب داغه ورسېږي ضرورت ته په دې طریقې سره چې شک په ثبوت دا کې ضرورتو کې پاتې نشي او دا به صرف د زړه سره تعلق ساتي ځکه چې دغه محل د یقین دی زړه لترون الجحیم خامخا یقین و بین تاسو جهنم لرا دان تخویب اخروی په څه شي باندې بیوینئ په زړه سره بیوینئ ثم لا ترون عين اليقين بمخام خاوين يغدر باغستر گو دي يقين سرا بظاهر لدل يادار چوي بين دا جهنم دلرنا او دارنگي چوي بين دنيز دينا دا عين اليقين چه تعلن المشاهدم وي معنی سره غائب چې معقول پشان د محسوس یو شی غائب دی ته وګورې دا سیج لکه تاته چې ښکاری دا بیا دغه علم الیقین نه دا عین الیقین اوچته درجه ده بیا بیا وینه هلته ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا به خامخا ته پوس او پوښتنه ستاسو نه په باره د دغه په دغه ورځ کې د دغه نعمتونو باره کې یومئذ معنی په دغه ورځ کې د قیامت په ورځ عن النعیم په باره د نعمتونو کې او دې کې مفسرینو ډېر تفصیل کړی دی چې الله رب العزت به د انسان نه د هر نعمت تپوس کوي که وړوکی او که غټ وي حتی دا کو یو انسان د یو دیوال یخته سوري ته ناست چې د هغې به هم ترې الله تپوس کوي نو تپوس نه بغیر انسان نه پرېښودلی کېږي.